30 października zespół wystąpi w Gdańsku, 31 w Krakowie. Frontline Assembly, tym razem również z Rysem Fulberem, który wspólnie z Billem Liebem działa w ramach projektu Delerium. Mamy dla Państwa również zaproszenia na te koncerty. Tym razem pytanie będzie dla miłośników Frontline bardzo łatwe, można powiedzieć. Bill Lieb to oczywiście pseudonim artystyczny, jaki sobie obrał lider tego zespołu. Bardzo prosimy przesłać pod adres pełnia@polskieradio.pl, jak w paszporcie widnieje imię i nazwisko lidera Frontline Assembly. A my wysłuchamy jeszcze jednej kompozycji, Shifting Through the Lens. Proszę nie zapomnieć również o swoim imieniu i nazwisku i o mieście, które Państwa interesuje. Przypomnę, mamy dwa zaproszenia do Gdańska, do klubu B90. Na 30 października, gdzie grupa zaprezentuje się wraz z Das Moon, i dwa zaproszenia do Krakowa, do klubu Kwadrat na 31 października. Wilhelm Anton Lieb. Tak jest napisane. Tak widnieje w paszporcie Billa Lieba z grupy Frontline Assembly. I tak właściwie odpowiedzieli panowie Paweł i Robert, którzy pojadą do Gdańska na koncert. Pan Jerzy i pani Joanna, jedyna kobieta, która dzisiaj wygrała zaproszenie. My będziemy się bawić w Krakowie. Przypomnę, Kraków, klub Kwadrat w piątek 31 października, a dzień wcześniej w gdańskim klubie B90 wraz z grupą Das Moon, Bill Lieb wraz z przyjaciółmi. To będą na pewno niezapomniane koncerty. A przed nami jeszcze jedna zapowiedź koncertowa. The minds are captured, but the minds are Chyba nie trzeba zachęcać słuchaczy trzeciej strony Księżyca do pojawienia się w Łodzi, gdzie w ramach Międzynarodowego Festiwalu Producentów Muzycznych Sound Edit będą również koncerty muzyczne. Uwaga, uwaga, między innymi Jordan Rain, Karl Bartos i Laibach. Mocna ekipa trójkowa z Piotrem Mecem będzie tam na miejscu. Na pewno będą Państwo mieli okazję wysłuchać relacji na antenie trójki z tego wydarzenia. A teraz o koncercie, który niedawno się odbył. We love. wszystko zaczęło się tak, jak zapowiadaliśmy przed miesiącem, od tej kompozycji We Find Each Other in the Dark. Grupa Spiral 69 zameldowała się 27 września na scenie warszawskiej Progresji. Najpierw Whispers in the Shadow, a później pierwszy koncert Włochów w naszym kraju. Początkowo trochę się obawiałem, albowiem w składzie nie było Leishi Misori, bardzo ciekawej pianistki, która no, na pewno była urozmaiceniem dotychczasowych występów grupy Spiral 69, ale już po pierwszym nagraniu wiedziałem, że ten koncert będzie świetny, energetyczny, bardzo szczery i pani Misori mi nie brakowało absolutnie. Widać, że granie muzyki cały czas jest dla nich ważne, sprawia im wielką frajdę. Później były takie kompozycje jak Cold, Berlin, Naked, Please, Rose, Bezpolno, You, When the Angels Leave. Zakończyło występ prawie godzinny i muszę przyznać, że zgromadził, no w mojej ocenie, tylu słuchaczy, ile zgromadziła gwiazda tego wieczoru, która oczywiście stanęła na wysokości zadania, mam na myśli formację Dire of Dreams. Uwagę zwracał fakt bardzo ciekawego oświetlenia tego koncertu. Pierwsze dwa występy robił oświetleniowiec z Polski i moim zdaniem były o wiele ciekawsze od oświetlenia, które zaprezentowała grupa Dire of Dreams, a która przywiozła swojego świetlika. Tak to czasem bywa, że cudze chwalicie, a swego nie znacie. Posłuchajmy jeszcze jednej kompozycji, która w jakiś sposób umknęła i dotychczas nigdy nie pojawiła się w trzeciej stronie Księżyca, a zabrzmiała na tym koncercie wyśmienicie. The Girl Who Dances Alone in the Disco. She's the one. grupa Spiral 69. Zmieniamy nieco nastrój. 25 i 26 września w Islington Assembly Hall w Londynie wystąpiła grupa Throwing Muses i co ciekawe w swoim oryginalnym składzie śpiewała nie tylko Christine Hersh, ale również Tania Donnelly. W pierwszej części jako support wystąpiła właśnie Tania Donnelly, która wykonywała przede wszystkim nagrania pochodzące z jej solowej kariery, ale również były bodajże dwie kompozycje Throwing Muses i też pewne nagrania Belly, jej zespołu, który założyła po odejściu z formacji Throwing Muses. Poza tym, jak zwykle w składzie ten sam gitarzysta i ten sam perkusista David Narciso, który znany jest ze swoich poczynań perkusyjnych, nie używa prawie w ogóle talerzy przy grze na perkusji, natomiast jego techniki perkusyjne są wysoko cenione przez innych perkusistów i faktycznie zaprezentował się tym razem również świetnie. Nie zabrakło podczas koncertu nagrania wykonanego wokalnie przez obydwie panie Green. Throwing Muses to jeden ze sztandarowych zespołów oficyny 4AD z lat 80. Christine Hersh i Tania Donnelly to przyrodnie siostry. po jakimś czasie istnienia Throwing Muses obydwie skoncentrowały się na karierach solowych i wydają nieco bardziej stonowany materiał. Natomiast pierwszy raz miałem okazję zobaczyć Throwing Muses 20 kilka lat temu w Town and Country Club. To jest obecne The Forum w Londynie i byłem zaskoczony, jak żywiołowo zaprezentował się ten zespół na scenie. Pomimo upływu lat dalej są pełni energii. Również żywiołowa była reakcja publiczności, którzy bardzo ciepło przyjęli Amerykanów. Jako ostatnie z nagrań na bis pojawiła się prawdziwa perła. Yeah. pearls on my eyes. These pearls on my eyes, they make me blind. I write on your wall, I have no eyes at all. I write on your wall, I have no eyes at all. Grupa Throwing Muses w nagraniu Pearl. Ashley Dajur występował wspólnie z Whispers in the Shadow niedawno w Polsce, a już 31 października ukaże się druga płyta innego projektu, w który jest zaangażowany, The Devil and the Universe, przedpremierowo w programie trzecim Stygian. Even practicing witchcraft. Latem 1816 roku poeta Lord Byron wysłał zaproszenie do znajomych, aby wspólnie cieszyć się letnim powietrzem w jego willi Diodati nad Jeziorem Genewskim. Sielankowa impreza po pewnym czasie wymknęła się spod kontroli. Jedną z uczestniczek tamtych wydarzeń była Mary Shelley, którą te głębokie ponoć doświadczenia zainspirowały do napisania jej słynnej książki Frankenstein. Również inspiracją były dla muzyków grupy The Devil and the Universe, których druga płyta zatytułowana jest Haunted Summer. Ukaże się 31 października. Jeszcze jedno nagranie z tego albumu, Przekleństwo Byrona. Death, my dear. Mortality is my points. Beware. The Devil and the Universe. W uzupełnieniu zapowiedzi koncertowych warto również wspomnieć, że we Wrocławiu w dniach od 6 do 9 listopada odbędzie się kolejna edycja Wrocław Industrial Festival. Wystąpią m.in. Zeeben, Job Karma, The Legendary Pink Dots, Six.com, Traum, Borgesia, Last Mort i wielu innych ciekawych wykonawców. A w trzeciej stronie księżyca powraca pieśń księżycowa Vanish i Succession. Muzyka. Albumu Memory Work, grupa Vanish w kompozycji Succession. A na statku TSK kustosz Wawrzyn w